Cisterna Polska. W najbliższym czasie można się spodziewać odczuwalnego spadku inflacji, powiedział na spotkaniu z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przypomniał, że powodem wzrostu cen jest wojna na Ukrainie oraz kryzys energetyczny wywołany przez Rosję. Premier zaznaczył, że jego rząd stara się walczyć z inflacją. To jest dla nas wielki problem. My nie chowamy głowy w piasek, nie siedzimy z założonymi rękami. Ale tu też mam dobrą wiadomość. Za moment, już od kwietnia myślę, zobaczycie Państwo mocne obniżenie inflacji, mocny spadek inflacji. I tak już będzie się działo, do wyborów i po wyborach. Szef rządu dodał, że programy pomocowe i tarcze antyinflacyjne pozwoliły Polakom przetrwać okres najwyższej inflacji. Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje spotkania z Polakami w ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Wczoraj zainaugurował ją prezes PiS Jarosław Kaczyński. Proszę dać nam więcej broni, zamiast ciągle próbować nas usadzić za stołem negocjacyjnym, napisał w mediach społecznościowych sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Broń, jak dodał Oleksiej Daniłow, to jedyny zrozumiały argument dla Rosji. Ukraińskie media podkreślają, że wpis Daniłowa pojawił się w kontekście wypowiedzi włoskiego ministra obrony, który opowiedział się za negocjacjami Ukrainy i Rosji za pośrednictwem Chin. Komentując tę propozycję, Michajło Podolak z biura prezydenta Ukrainy napisał na Twitterze, że Rosja prowadzi umyślną wojnę na wyniszczenie, a nie konflikt. Tu nie ma miejsca na uregulowanie, dodał ukraiński polityk. W niemieckim Fürstenbergu upamiętniono ofiary oraz dawnej więźniarki obozu Ravensbrück. Za kilka dni minie 78. rocznica jego wyzwolenia. Udział w tych uroczystościach to także okazja do odkłamywania historii, powiedział ambasador Polski w Niemczech Dariusz Pawłoś. Tutaj nie tylko chodzi o to, żeby zamanifestować nasz patriotyzm i pamięć o ofiarach, ale również pokazać w Niemczech, w Europie Zachodniej, że to niemieckie obozy koncentracyjne, że sprawcami tych nieszczęść, tych zbrodni byli niemieccy naziści, a nie Polacy. Gdzie w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim czołowa niemiecka gazeta Frankfurter Allgemeine właśnie sugeruje, że Polacy byli uwikłani w Holokaust, że kolaborowali z Niemcami. Niemiecki obóz dla kobiet Ravensbrück powstał w 1939 roku. W sumie więźnionych tam było 130 tysięcy osób. Największą grupę narodowościową stanowiły Polki. Przeciwko rozszerzeniu unijnego systemu ETS na budownictwo i transport protestuje Solidarna Polska. System ETS, spekulacyjny, szkodliwy, ma być rozszerzony na każdego z nas, powiedział Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska. To oznacza drożyznę, to oznacza, że polska rodzina będzie opodatkowana, ten haracz europejski będzie rozszerzony na budownictwo. Szanowni Państwo, to jest coś niewiarygodnego. Zamiast wycofać się z tego, czy właśnie zmienić plan jazdy rozpędzonego pociągu na ścianę, dalej ten pociąg przyspiesza. Fit for 55 przyspiesza i jedzie w kierunku bardzo niebezpiecznym. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji, ETS, to inaczej rynek emisji dwutlenku węgla. Za 4 lata ma wejść w życie nowy system handlu emisjami, ETS-2. Obejmie on m.in. budynki i transport drogowy z silnikami spalinowymi. Sukcesem zakończył się litewski test odłączenia sieci elektroenergetycznych od wspólnego z Rosją i Białorusią poradzieckiego bloku. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda wyraził nadzieję, że wszystkie 3 kraje bałtyckie wspólnie zsynchronizują swoje systemy z Europą Zachodnią. System elektroenergetyczny na Litwie działał wczoraj przez 10 godzin całkowicie samodzielnie. Korzystał z własnych źródeł prądu, a także z połączenia z Polską i Szwecją. Operator Litgrid podał, że jest to ważny krok w kierunku synchronizacji sieci z Europą kontynentalną i odcięcia się od poradzieckiego systemu BRELL, w którym znajdują się też Rosja i Białoruś. Zgodnie z harmonogramem przyłączenie do sieci europejskiej ma nastąpić w ciągu kolejnych 2 lat. Wilno liczy jednak, że uda się to zrobić już w przyszłym roku. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda powiedział, że idealną sytuacją byłaby wspólna synchronizacja sieci elektroenergetycznych 3 krajów bałtyckich z Europą kontynentalną. Odniósł się w ten sposób do faktu, że Łotwa i Estonia nie przyłączyły się do wczorajszego testu. Operatorzy systemów przesyłowych tych państw argumentowali tę decyzję brakiem przygotowania od strony technicznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na koniec jeszcze o sporcie. Rozpoczyna się pojedynek Igi Świątek z Aryną Sabalenką w finale turnieju WTA w Stuttgarcie. Broniąca tytułu nasza tenisistka grała z Białorusinką już 6 razy i ma na koncie 4 zwycięstwa. W ubiegłym roku w finale grała właśnie z nią. Czekam na powtórkę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jaka niedziela jest, każdy widzi. Popadać dziś może jedynie na zachodzie i na Podkarpaciu. Na termometrach od 15 stopni na zachodzie do 22 miejscami na południu. Od zachodu właśnie nad Polskę będzie nasuwała się Zatoka Niżów z chłodnym frontem atmosferycznym, informują synoptycy Instytutu Meteorologii. I od wtorku spodziewane jest kilkudniowe wyraźne ochłodzenie. Trójka. Program trzeci.

Wysyłamy z Myśliwieckiej dobre myśli w stronę Stuttgartu, w stronę pani Igi Świątek. Dziś finał. No i miejmy nadzieję, że za jakiś czas będziemy się wszyscy w Polsce bardzo cieszyć. Led Zeppelin i rock and roll na dobry początek tego finału. Jako że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że będziemy się spotykać w niedzielę właśnie między 12 a 14, roboczo nazwałem ten program Piosenki i Blues na niedzielę. Druga godzina ma być bluesowa i będzie jeszcze z taką specjalną dedykacją dla pana Marcina, naszego słuchacza, który kiedyś nabrał mnie, mówiąc, że niespecjalnie lubi bluesa. Uśmiecham się, bo ja bluesa traktuję bardzo poważnie i jeśli ktoś mówi, mam nadzieję, że pan nie ma dzisiaj płyt bluesowych, no to natychmiast odbieram to jakoś tak bardzo nerwowo i nabrał mnie pan wtedy, ale trudno. Okazało się, że pan Marcin po pierwsze ma niezłą bibliotekę i płytotekę bluesową, a po drugie odwiedza od czasu do czasu Rawę Blues Festival. Panie Marcinie, no to w takim razie w dalszym ciągu życzę poczucia humoru. No i niech blues będzie z panem. Są takie dźwięki gitar, których nie da się powtórzyć. Jedna z nich należy, myślę o gitarze, do Carlosa Santany, a druga należała do tego artysty, którego utworu wysłuchaliśmy przed chwilą, czyli Garyga Moore'a. That's why I play the blues, Gary Moore, bo to jest blues na niedzielę. Teraz człowiek, którego miałem przyjemność poznać i to na niedzielnym obiedzie, gdyby państwo go zapraszali, już kiedyś o tym mówiłem, na niedzielny obiad, proszę nie proponować do drugiego dania buraczków, ponieważ Big Bill Morganfield raczej nie gustuje. I don't know why. Blues na niedzielę. Morganfield. Ten przydomek Big nieprzypadkowo, ponieważ jest to niesłychanych rozmiarów mężczyzna, ale niezwykle delikatnie gra na gitarze i harmonice ustnej i pięknie śpiewa. No to tyle blues na niedzielę. Teraz pora na polski akcent. To będą pozdrowienia do Szczecina i zespół After Blues. Kochać strach. mówię, przeniesie kule zamiast pszczół. Gdy w powietrzu kule brzęczą zamiast pszczół. Blues na niedzielę to zespół After Blues. Pozdrowienia do Szczecina. No i czekamy na kolejne płyty. A teraz płyta, którą dostałem od niej, od tej wokalistki podczas festiwalu Polish Boogie Festival. Płyta zatytułowana najogólniej Bonita and Blues Shacks, czyli Bonita Nissan i zespół Blues Shacks. Marzę o tym i mam nadzieję, że słuchają nas organizatorzy koncertów w Polsce, aby cała Polska zobaczyła, jaka to jest wokalistka, dlatego że w tym wypadku, tak to czasem bywa, płyty nie oddają wszystkiego, dlatego że ona na scenie wyzwala w sobie tyle energii i jednocześnie przekazuje ją publiczności, że koncerty są świetne. Bonita and the Blues Shacks, Blues na niedzielę. Yeah. scenie i wspaniała na płytach Bonita and the Blues Shacks, Bonita Nissen. No może kiedyś jeszcze zobaczymy się w naszym kraju. To jest blues na niedzielę, ale sięgnę jeszcze do piosenek, których słuchaliśmy między 12 a 13, dlatego że jedna nam się nie zmieściła, a w związku z tym, że jest bliska memu sercu, to pojawi się w tym cyklu blues na niedzielę. I to będzie wspaniała opowieść. Proszę posłuchać, jak pięknie opowiadają Eric Clapton. Piękna historia, Wonderful Tonight, Eric Clapton, Mr. Slowhand, dziś w programie Piosenki i Blues na niedzielę. No, skoro tak, to jeszcze sięgnijmy po płytę Ricka Estrina, który występuje z zespołem The Night Cats. Oh, my woman's just the sweetest little thing. She got brains, she's got class, she's so fine. But something bad must have happened to her back in the day, cause it shows something wrong with her mind. Oh, she nuts up. Man, she nuts up.

Tak zinterpretował ten standard Every Day I Had a Blues King Solomon Hicks. No to sięgam po płytę Muza, bo to jest ostatnia płyta, jaką mam zespołu Jam. Swoją drogą czekamy na kolejne i dla poprawy nastroju idźmy zawsze do przodu. Muza do przodu zespół Jam. Piosenki i blues na niedzielę. Jestem tu dla ciebie. To był zespół Cree, już prawie na sam koniec i nie ukrywam, że jeśli chodzi o Cree, też z utęsknieniem czekam na nową płytę. To było pierwsze wydanie naszego spotkania w niedzielę między 12 a 14, piosenki i blues na niedzielę. Teraz czekam na Państwa wyrok, proszę napisać swoje opinie. A przede wszystkim, gdybym miał przyjemność pojawić się tutaj za tydzień, proszę nie zapomnieć o tym składzie. Olga Szuczko, Marek Pawlukiewicz, Piotr Baron. Dziś na zakończenie blues na niedzielę. Dave Ferraro and the Hero Brothers Band. Said, boy, you cheating on me. Look me in the eye. She said, boy, you cheating on me.